3. ปัญหาปุจฉกะ482โพชฌงค์7คือ 1. สติสัมโพชฌงค์ 2. ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ 3. วิริยสัมโพชฌงค์ 4. ปีติสัมโพชฌงค์ 5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ 7. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ติกะมาติกาปุจฉาทุกะมาติกาปุจฉา483บรรดาโพชฌงค์7โพชฌงค์เท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1ติกะมาติกาวิสัชนา1ถึง22กุศลติกาที่วิสัชนา484โพชฌงค์7ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีปีติสัมโพชฌงค์สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโพชฌงค์7ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีโพชฌงค์7ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีโพชฌงค์7กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโพชฌงค์7กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโพชฌงค์7ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีปีติสัมโพชฌงค์ไม่สหรคตด้วยปีติแต่สหรคตด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบกขาโพชฌงค์6ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีโพชฌงค์7ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โพชฌงค์7ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3โพชฌงค์7ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีโพชฌงค์7ที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีโพชฌงค์7เป็นอัปปมานะโพชฌงค์7มีอัปปมานะเป็นอารมณ์โพชฌงค์7เป็นชั้นประณีตโพชฌงค์7ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีโพชฌงค์7ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์โพชฌงค์7ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีโพชฌงค์7ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มีโพชฌงค์7ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีโพชฌงค์7กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โพชฌงค์7ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีโพชฌงค์7มีธรรมเป็นภายนอกตนเป็นอารมณ์โพชฌงค์7เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้2ทุกะมาติกาวิสัชนา1เหตุโคจัจฉกะวิสัชนา485ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นเหตุโพชฌงค์6สัมปยุตด้วยเหตุธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นเหตุและมีเหตุโพชฌงค์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุโพชฌงค์6กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโพชฌงค์6ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุธรรมวิจยสัมโพชฌงค์กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ2จุรันตระทุกขวิสัชนาโพชฌงค์7มีปัจจัยปรุงแต่งโพชฌงค์7ถูกปัจจัยปรุงแต่ง โพชฌงค์7เห็นไม่ได้โพชฌงค์7กระทบไม่ได้โพชฌงค์7ไม่เป็นรูปโพชฌงค์7เป็นโลกุตระโพชฌงค์7จิตบางดวงรู้ได้โพชฌงค์7จิตบางดวงรู้ไม่ได้3อาสวะโคจัจฉกะวิจัชนาโพชฌงค์7ไม่เป็นอาสวะโพชฌงค์7ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโพชฌงค์7วิปยุตจากอาสวะโพชฌงค์7กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโพชฌงค์7กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโพชฌงค์7วิปยุตจากอาสวะโพชฌงค์7ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ4ถึง9สัญโยชนะโคจัจฉกาทิวิสัชนาโพชฌงค์7ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันธะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาส10ถึง12มหันตระทุกกาทิวิสัชนาโพชฌงค์7รับรู้อารมณ์ได้โพชฌงค์7ไม่เป็นจิตโพชฌงค์7เป็นเจตสิกโพชฌงค์7สัมปยุตด้วยจิตโพชฌงค์7ประคนกับจิตโพชฌงค์7มีจิตเป็นสมุฏฐานโพชฌงค์7เกิดพร้อมกับจิตโพชฌงค์7เป็นไปตามจิตโพชฌงค์7ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโพชฌงค์7ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตโพชฌงค์7ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตโพชฌงค์7เป็นภายนอกโพชฌงค์7ไม่เป็นอุปาทายรูปโพชฌงค์7กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโพชฌงค์7ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส13ปิฐิทุกขวิสัชนาโพชฌงค์7ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโพชฌงค์7ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โพชฌงค์7ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโพชฌงค์7ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โพชฌงค์7ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีโพชฌงค์7ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีปีติสัมโพชฌงค์ไม่มีปีติโพชฌงค์6ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีปีติสัมโพชฌงค์ไม่สหรคตด้วยปีติโพชฌงค์6ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีปีติสัมโพชฌงค์สหรคตด้วยสุขโพชฌงค์6ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีปีติสัมโพชฌงค์ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาโพชฌงค์6ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีโพชฌงค์7ไม่เป็นกามาวจรโพชฌงค์7ไม่เป็นรูปาวจรโพชฌงค์7ไม่เป็นอรูปาวจรโพชฌงค์7ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์โพชฌงค์7ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีโพชฌงค์7ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีโพชฌงค์7ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโพชฌงค์7ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบโพชฌงควิพังจบบริบูรณ์11มัคควิพัง1สุตตันตภาชณีอริยมรรคมีองค์8ในที่1 486อริยมรรคมีองค์8คือ1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะเพียรชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ487บรรดาอริยมรรคมีองค์8เหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไนความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นไนเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคำหยาบเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นไนเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นไนพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาชีวะแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าสัมมาชีวะสัมมาวายามะเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาคไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8 488อริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ 489.

นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยสัมมาสมาธิอภิธรรมภาชณีจบ 3. ปัญหาปุจจกะ504อริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิติกะมาติกาปุจฉาทุกกะมาติกาปุจฉา505บรรดาองค์มรรค8องค์มรรคเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1ติกะมาติกาวิสัชนา1ถึง22กุศลติกาที่วิสัชนา506องค์มรรค8ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสัมมาสังกัปปะสัมปยุตด้วยสุขเวทนาองค์มรรค7ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีองค์มรรค8ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีองค์มรรค8กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานองค์มรรค8กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสัมมาสังกัปปะไม่มีวิตกมีเพียงวิจารองค์มรรค7ที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีสัมมาสังกัปปะสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยเบกขาองค์มรรค7ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยเบกขาก็มีองค์มรรค8ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3องค์มรรค8ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3องค์มรรค8ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีองค์มรรค8ที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีองค์มรรค8เป็นอัปปมานะองค์มรรค8มีอัปปมานะเป็นอารมณ์องค์มรรค8เป็นชั้นประณีตองค์มรรค8ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีองค์มรรค8ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์องค์มรรค8ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีองค์มรรค8ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีองค์มรรค8ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีองค์มรรค8กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์องค์มรรค8ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีองค์มรรค8มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์องค์มรรค8เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจัจกะวิสัชนา 507 สัมมาทิฏฐิเป็นเหตุองค์มรรค7ไม่เป็นเหตุองค์มรรค8มีเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุและมีเหตุองค์มรรค7กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุองค์มรรค7กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุองค์มรรค7ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสัมมาทิฏฐิกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ 2. จุรันตรทุกขวิสัชนา องค์มรรค8มีปัจจัยปรุงแต่งองค์มรรค8ถูกปัจจัยปรุงแต่งองค์มรรค8เห็นไม่ได้องค์มรรค8กระทบไม่ได้องค์มรรค8ไม่เป็นรูปองค์มรรค8เป็นโลกุตระองค์มรรค8จิตบางดวงรู้ได้องค์มรรค8จิตบางดวงรู้ไม่ได้3ถึง9อาสวะโคจัจฉกาทิวิสัชนาองค์มรรค8ไม่เป็นอาสวะองค์มรรค8ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะองค์มรรค8วิปยุตจากอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะองค์มรรค8กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะองค์มรรค8วิปยุตจากอาสวะองค์มรรค8ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะองค์มรรค8ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันธะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาส10ถึง12มหันตระทุกกาทิวิสัชนาองค์มรรค8รับรู้อารมณ์ได้องค์มรรค8ไม่เป็นจิตองค์มรรค8เป็นเจตสิกองค์มรรค8สัมปยุตด้วยจิตองค์มรรค8ประคนกับจิตองค์มรรค8มีจิตเป็นสมุฏฐานองค์มรรค8เกิดพร้อมกับจิตองค์มรรค8เป็นไปตามจิตองค์มรรค8ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานองค์มรรค8ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตองค์มรรค8ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตองค์มรรค8เป็นภายนอกองค์มรรค8ไม่เป็นอุปาทายรูปองค์มรรค8กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือองค์มรรค8ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส13ปิติทุกขวิสัชนาองค์มรรค8ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3องค์มรรค8ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สัมมาสังกัปปะไม่มีวิตกองค์มรรค7ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสัมมาสังกัปปะมีวิจารองค์มรรค7ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีสัมมาสังกัปปะมีปีติองค์มรรค7ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสัมมาสังกัปปะสรคตด้วยปีติองค์มรรค7ที่สรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สรคตด้วยปีติก็มีสัมมาสังกัปปะสหรคตด้วยสุของค์มรรค7ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสัมมาสังกัปปะไม่สหรคตด้วยอุเบกขาองค์มรรค7ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีองค์มรรค8ไม่เป็นกามาวจรองค์มรรค8ไม่เป็นรูปาวจรองค์มรรค8ไม่เป็นอรูปาวจรองค์มรรค8ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์องค์มรรค8ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีองค์มรรค8ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีองค์มรรค8ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าองค์มรรค8ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบมัคควิภังจบบริบูรณ์